en tåre. Han skjulte han guttehåret. Han prøvde å få den vekk med hånden sin. Jeg skulle ikke se den, men hånden hans i steden ga merker av en tåre på hans kinn. Hvorfor er den tåren der? Og hvorfor vil du helst la være å vise meg den tåren som kom fram? Kanskje har jeg selv bestandig vært det man kaller mandig, og lært deg at en tåre er en skam. Lille mann, la din tåre synes fritt mens du enda kan, selv om mange voksne mener at det ei går an. Den tåren som du feller, ja, den forteller heller hva du mener med å være en voksen mann. Hvis tåren som i øyet kom ble skapt av ord og tanker som du fikk en ubetenksom stund fra meg, så min sønn, la tåren komme, la tårene få flomme, men si meg også, far, jeg tilgir deg. Lille mann, la den tåre synes fritt mens du enda kan, selv om mange voksne mener at det ei går an. Den tåren som du feller, la den fortelle heller hva du mener med å være en voksen mann. Thank you.